Ale obiecaliśmy, że już nigdy nie zagramy tej piosenki, jeżeli sąd ułaskawi nas. I tak się stało i musimy słowa dotrzymać. Chyba, że wy będziecie sami śpiewać. Słuchajcie, Jezioro zagra wam podkład na gitarze. Umiesz Jezioro, czy nie? Czy tylko na CI? Jezioro umie. I proszę bardzo, wszyscy pójdziecie do pierdla. Ja tylko zacznę, a wy kontynuujcie. Ta na na na da, di.